Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, a to oznacza, że jest już wtorek, 8 października. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Polski kandydat na komisarza Janusz Wojciechowski ponownie odpowie na pytania europosłów. Między innymi o zdrowiu będą dziś debatować uczestnicy kongresu 590 w Jasionce. Jest już umowa na likwidację nielegalnego składowiska w Siemianowicach Śląskich. Dziś przed południem w Parlamencie Europejskim odbędzie się drugie wysłuchanie kandydata na komisarza Janusza Wojciechowskiego. Tak zdecydowali koordynatorzy grup politycznych z Komisji Rolnictwa. Odpowiedzi na dodatkowe pytania, które przysłał Janusz Wojciechowski, nie usatysfakcjonowały europosłów. O szczegółach Beata Pomecka. Nie sposób przewidzieć, jaka zapadnie decyzja, bo oprócz kwestii merytorycznych pod uwagę brane są też te polityczne. Współpracownicy Janusza Wojciechowskiego są dobrej myśli, ale zdania co do szans Polaka w europarlamencie są podzielone. Są tacy, którzy mówią, że jego los jest uzależniony od tego, co stanie się z kandydatką z Francji, najbardziej krytykowaną podczas wysłuchania. Jeśli ona zostanie odrzucona, wtedy utrącony także będzie Polak, usłyszałam w europarlamencie. Jeśli jednak w ramach układu chadeków, socjalistów i liberałów, trzech największych grup politycznych dotyczącego rezygnacji z odrzucania kandydatów, Francuska otrzyma zielone światło, wtedy i bezpieczny będzie kandydat z Polski. Tym bardziej, że pod koniec ubiegłego tygodnia wysłuchania przeszły Chorwatka i Estonka mimo dużej krytyki. Podobno europosłowie mówili, że jednej z nich nie zatrudniliby nawet jako asystentki. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wtorek będzie drugim i ostatnim dniem kongresu 590, który odbywa się w Jasionce koło Rzeszowa. To największe spotkanie krajowych przedsiębiorców, polityków i ekspertów. W programie przewidziano m.in. debatę o inwestycjach w zdrowie. Podczas dyskusji poruszony będzie m.in. problem oczekiwań związanych z publiczną służbą zdrowia oraz roli biznesu we wspieraniu innowacji i wynalazków na rzecz zdrowia. Organizatorzy informują, że na kongresie wystąpi premier Mateusz Morawiecki. Polskie Radio jest patronem kongresu 590. Blisko 3000 ton odpadów zostanie wywiezionych z Siemianowic Śląskich. Prezydent miasta Rafał Piech podpisał oficjalną umowę, na mocy której gmina otrzymała dofinansowanie na likwidację nielegalnego składowiska. Od niedawna, jeśli odpady zagrażają zdrowiu i życiu mieszkańców, można je usunąć natychmiastowo. Siemianowice otrzymały blisko 27 milionów złotych dofinansowania na likwidację składowiska nielegalnie zwiezionych odpadów. Jak mówi Paweł Jabłoński, doradca premiera, umowa była możliwa dzięki nowelizacji prawa. Wprowadzony nowy przepis paragrafu 26a ustawy o odpadach, który pozwala na to, aby tego rodzaju interwencja zarówno z udziałem województwa, jak i przede wszystkim Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska pozwoliła samorządom poradzić sobie z problemem, które nie ma co ukrywać są na tyle duże, że procesy przekraczają ich samodzielne możliwości. Jak z kolei zaznaczył wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, cała procedura została przeprowadzona ekspresowo. Straż pożarna, sanepid, a także WIOŚ i RDOŚ wydały opinię stwierdzającą, że odpady zagrażają życiu i zdrowiu mieszkańców. To była furtka, która otwierała możliwość skorzystania z nowego prawa. Prezydent Siemianowic Śląskich Rafał Piech zaznacza, że gmina jako pierwsza w Polsce skorzystała z nowych przepisów. Jesteśmy prekursorami, myślę, że to jest historyczny dzień, więc myślę, że wszyscy prezydenci będą bazować na tej wiedzy, doświadczeniu Siemianowic Śląskich. Miasto dołoży jedynie 2 miliony złotych do procesu usunięcia odpadów. Relacjonowała Joanna Opas z Polskiego Radia Katowice. Na koniec jeszcze korespondencja z Londynu. Zakończyła się akcja po bankructwie firmy Thomas Cook. Wszyscy poszkodowani tego biura podróży są już na wyspach. Teraz rusza wypłata odszkodowań. O czym z Londynu? Adam Dąbrowski. Ostatni samolot z Florydy wylądował w Manchesterze. To finał operacji Matterhorn, największej tego typu akcji od końca II wojny światowej. Dwa tygodnie, ponad 150 samolotów, niemal 150 tysięcy pasażerów, których bankructwo zostało poza granicami Królestwa. Minister transportu Grant Shapps nie kryje zadowolenia. To była wysoce profesjonalna operacja, czytamy w jego oświadczeniu. Wyrażają też opinię, że sprawne przeprowadzenie akcji to dowód, że kraj jest gotowy na ewentualny twardy Brexit, bo potrafi reagować na kryzysowe sytuacje. Teraz pasażerowie, którzy wykupili wakacyjne pakiety, mogą ubiegać się o zwrot kosztów. W pierwszym dniu z formularza internetowego skorzystało ponad 40 tysięcy Brytyjczyków. Przypomnijmy, 23 września najstarsze biuro podróży na wyspach zbankrutowało. Powody? Brexitowa niepewność, ciepłe lato w zeszłym roku skutkujące spadkiem liczby rezerwacji, a także konkurencja ze strony tanich linii lotniczych i mniejszych, nowszych firm, które lepiej radziły sobie w cyfrowym świecie. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy na północy i wschodzie miejscami przelotny deszcz, a na północnym wschodzie także deszcz ze śniegiem. Chłodno, od minus 4 stopni na Podhalu do plus 5 nad morzem. Wtorek zapowiada się pochmurny, ale będą też niewielkie przejaśnienia, od 8 stopni na wschodzie do 12 na południu i zachodzie kraju. Trójka. Program trzeci. PS. Zaprasza AS. Tak, nieoczywiście witamy się dzisiaj w programie PS. Dzień dobry i dobry wieczór, Agnieszka Szydłowska, po północy, więc biegnijmy przez muzykę nieoczywistą, myślę, do godziny drugiej. Labyrinth i utwór Nate Growing Up. To jest taki utwór podebrany przeze mnie z płyty prezentującej muzykę napisaną do serialu Euforia. Bo w tym serialu opowiadającym o młodych ludziach jest bardzo dużo muzyki znanej nam i powszechnie znanej, ale okazuje się, z pewnym zdziwieniem to przyjęłam, że powstało na potrzeby tego serialu bardzo dużo muzyki oryginalnej. Ona jest taka bardzo klasyczna w formie, poza może właśnie tym nagraniem, które pojawiło się na początku. Myślę, że dla fanów to będzie wielka gratka i w ogóle idąc tym tropem, jeszcze jeden utwór. My body is a cage that keeps me from dancing with the one I love, but my mind holds a key. My body is a cage that keeps me from dancing with the one I love, but my mind. Standing on the stage of fear and self-doubt, it's a hollow play, but they'll clap anywhere. My body is a cage that keeps me from dancing with the one I love, but my mind. Oh. Arcade Fire przywołałam wspaniałe nagranie My Body is a Cage. Wspaniałe zarówno jeżeli chodzi o pomysł muzyczny, ale akurat tutaj też miałam na myśli słowa, które kto widział serial Euforia, ten wie, spełniają się w finale tej opowieści. Oczywiście nie będę niczego psuć tym, którzy nie widzieli, ale szczerze polecam, bo to jedna z ciekawszych przygód serialowych moich prywatnych. Chociaż ostatnio nakryta wrażeniami z innych filmów, wielu filmów polskich w Gdyni, a w kinach na przykład Mrocznym światem Jokera. Ale nie o Mrocznym świecie Jokera chciałam teraz opowiadać, tylko raczej o mroku, który sprowadzamy sami na siebie, nie dbając o ten świat, w którym żyjemy. I trochę też o tym ma być nowa płyta Lapaluxa, która ukaże się 8 listopada. Nagranie Earth zapowiada najnowszy album brytyjskiego producenta, który wydaje pod pseudonimem Lapalux. Oczywiście nie wiem dokładnie, jak brzmią wszystkie utwory, które na tym albumie się znajdą, ale z opisów i zapowiedzi rozumiem, że właśnie bardzo zależało artyście na tym, żeby utwór z Ziemią w tytule pojawił się jako pierwszy i w ogóle już zapowiadając płytę zwraca uwagę na doświadczenia i przemyślenia, które do tego punktu go doprowadziły. Nie będę rozwijała tego wątku, bo myślę, że jest on dosyć już zrozumiały, natomiast gdyby ktoś miał ochotę, to na stronie naszej, na profilu facebookowym PS Gra jest film ostatnio przeze mnie zamieszczony i bardzo mi zależy, żeby jak najwięcej osób ten krótki film obejrzało. I'm on. Lapa Lux podwójnie z albumów starszych Gone i Rotted Arp wybrzmiały na naszej antenie, a przypominam, że 8 listopada nadchodzi nowa płyta tego brytyjskiego producenta. Skoro tak się trzymam skojarzeń z planetą, Ziemią, tym co naturalne, to może jeszcze przywołam jednego artystę. Ukrywa się pod pseudonimem Fortet. furniture lives here. U forteta słońce obok bębnów i gleby, to wszystko da się połączyć, a zwłaszcza świetnie to wybrzmiało w towarzystwie utworu duetu Tarwater zatytułowanego Drzewa. To jeszcze raz Tarwater, bo jest kilka płyt w dyskografii tego duetu, które bardzo blisko są właśnie tych zagadnień naturalnych, miejsca człowieka w szerszym kontekście. Więc Tarwater jeszcze na naszej antenie teraz wybrzmi i myślę, że warto się wsłuchiwać nie tylko w to, z czego wydobywają dźwięki, ale także jakie towarzyszą temu słowa. Tak właśnie Terwater utworem Euroslat na razie macha nam na do widzenia. I skoro jesteśmy w programie PS, to myślę, że to jest już dobry moment na to, żeby przejść do sekcji remix. W zeszłym tygodniu okazało się, że Substance, bardzo znany i ceniony producent, obracający się przede wszystkim w środowisku muzyki techno, przygotował remix utworu Aparata. No to raz jeszcze chciałabym ten remix na antenie zaprezentować, bo pojawił się już w programie alternatywnym, a do tego mam jeszcze jeden. Zaprasza AS.